Itse nähnyt hänet kyllä tässä salissa muutamia vuosia sitten. Hän seisoo juuri siinä, missä sinä nyt Pantsa seisot. Miltä tuntuu? No niin. Asiaan, eli seuraava laulu. Siihen voi taiteilijan nimen kohdalle laittaa minkä tahansa nimen. Bob Dylan.